सद्य सूत्र जिन्होंने नहीं लिखा उनको तो लिखना पड़े। सद्य पर्वत परारी सम सूत्र जिन्होंने नहीं लिखा काल आज लिखेंगे ना, जिन्होंने काल नहीं लिखा आज को लिखना पड़ेगा, आज लिखना पड़ेगा ना, लिखा था जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखे, दिखाने के बाद लिखा हुआ, हमको दिखाने के बाद वहाँ लिख दिया हुआ नहीं काल लिख दो लिख दो यह आता है प्रत्यक्ष संवत्सर इधम समसन इतनी खाली ये परस्माद को तस्माद कर दिया है, तस्माद दिव पूर्वादिभ्यो अष्टभ्यो ऐसा कुछ तो है आया कहाँ है बढ़ती है कहाँ है पूर्वादि को नव अपने तो नहीं लिखा था क्या सूत्र लिखा था क्या सब ने लिखा था कि किसने नहीं लिखा था दो तीन तो नहीं लिखे थे क्या आजकल लगता है सब ने लिखा था तियादि कक स्वार्थे वा वाच्य हो तिय प्रत्यांतर से इकक हो जाएगा स्वार्थ में द्वितीय से इकक हो गया कि तिचादि से वृद्धि द्वितीय इक द्वितीय का अद्वितीय विकल्प से इसी प्रकार तृतीय से उनसे तार्तिक तृतीय न विद्याया विद्यावाच हो तो वहाँ इक नहीं हुआ तीय प्रत्यय द्वितीय तृतीय व विद्या द्वितीय का नहीं बने प्राग एकादशभ्यो छंदसी प्राग एकादशभ्य अचे पूर्ण प्रत्यंत भागे अन तो अछंदसी प्राग एकादशभ्य भागे अन प्राग एकादशभ्यो अछंदसी चाद अन पूर्ण प्रत्यंत भागे अन तो अछंद से हाँ पूर्णाद भागे तियादन नी हाँ तो छंद में नहीं होगा प्राग एकादश एकादशी के पहले तृतीय चतुर्थ तीन चार आदि में अन हो गया तो पूर्ण प्रत्यांत चतुर्थ से अन हो गया वो चतुर्थ पंचम ऐसे रहेगा तो अन इसमें नकारित होने से ही नित्यादि नित्यम आद्युदात तो हो जाएगा षष्टात्माभ्याम यंच ष्ठाष्टमाभ्याच ष्ठ और अष्टम से यह भी हो जाएगा चादन यह हमसे ष्ठ भाग साष्ठ साष्ठ हो गया यह हमसे आदेश वृद्धि और अन होने से आदेश वृद्धि प्राप्त नहीं किसे तो आदेश वृद्धि हो जी इंति नीति नकारित हो तो नहीं इति नीति इसलिए अन प्रत्यहन से आदि से वृद्धि नहीं तो षष्ठ बना अनहन से केवल आदि उदात हो जाएगा यह हो गया और अष्टम अष्टम हो गया मान पश्वंगय हो कन लुकौच मान और पश्वंग अर्थ में कन और लुक क्रम से षष्ठ अष्टम शब्दाभ्याम क्रमेण कन लुकौच तो माने पशुंगे जब बाचे ष्ठ को भाव ष्ठ से कौन हो गया ष्ठ को भाग मानम चेत मान अर्थ में और अष्टम सदस्य हो गया अष्टम भाग लुक हो गया पशुंगम चेत यश आनो व लुक यह प्राप्त है ष्ठाष्टम अभ्याम यश यन दोनों प्राप्त है जो यह हो अन हो लुक हो गया लुको कौन लुकोच लुक हो गया तो बन गया अष्टम भाग पशुंगम चेत चकराद यथा प्राप्तम हो जाएगा यह हो जाएगा अन हो जाएगा तो षष्ठ साष्ठ अष्टम अष्टम दोनों बनेगा तो लुक जो किया है लुक नहीं होने पर भी तो विकल्प से प्रत्यय होने से स्वरूप सिद्ध है। महाविभाषया सिद्धे लुग वचनम पूर्वत्र यानो नित्याभिति ज्ञापयति षष्ठाष्टमाभ्याम यंच और प्राग एकादश भ्यो छंदसी ये जो अन करता है ये नित्य होगा। यदि विकल्प होता तो विकल्प से रूप सिद्ध होगा, फिर लुक विधान करना कोई जरूरत नहीं, तो लोक विधान से पूर्वत्र नित्य ही ज्ञापक हो गया। एकादाकिनिच्चा सहाये एक सदस्य आकिनिच्च असहाय चात कौन लुक भी हो जाएगा आकिनिच आकिनिच का आकिन प्रत्यय एकाकिन बन गया एकाकी एकाकी शब्द बनता है इसी सूत्र से। और कौन हो गया तो एका एक से क एक कह और लुक हो गया तो एक बन गया। भूतपूर्व चरट आढ्य भूतपूर्व इस अर्थ में आढ्य से चरट हो गया आढ्य चर बन गया संपन्न है। षष्ठ्या रूपच रूप्य च षष्ठ्या रूप्य च षष्ठ्यंत से रूप्य प्रत्यय भी हो जाएगा चरट भी हो जाएगा। षष्ठ्यंतात भूतपूर्वेर्थे रूप्य स्यात् चरट च रूप्य प्रथमा लुप्त प्रथमांत रूप्य च तो कृष्णस्य भूतपूर्व गौ कृष्ण से षष्ठ्यंत है तो कृष्ण रूप्य और चरट हो गया तो कृष्ण चर बन गया। तहसीलादिशु रूप्य से अपरिगणितत्वा न पुंबत तहसीलादिशु आकृत से रूप्य प्रत्यय नहीं आया, नहीं आने से पुंबत नहीं हुआ। पुंबत किस होता है तदित से तद नहीं अभ्यारम भमात्रे भमात्रे हाँ टीलप होता है अभ्यारम भमात्रे टीलप होता है और पुंबत करने के लिए वृत्ति मात्रे सर्वनाम नाम वृत्ति मात्रे पुंबत भाव वो सर्वनाम नहीं है तो किसमें तहसीलादिशु आकृत वो तो सर्वनाम के लिए अभ्यानाम अभ्यानाम वृत्ति मात्र है क्या देखो हिंदी हाँ तहसीलादि में तो गण नहीं किया तहसीलादिशु आकृत तहसीलादिशु आकृत है सूत्र है तहसीलादिशु आकृत वो क्या करता है देखो निकालो पुंबत करता है इसमें आया बहुत पुराना हो गया ना तहसीलादिशु आकृत है तहसीलादिशु कृत परिशु स्त्रिया पुंबत स्याद हाँ पुंबत हो तो ये उसमें रुपये नहीं आने से पुंबत नहीं हुआ नहीं तो पुंबत होना चाहिए। शुभ्राया भूतपूर्व रुपये प्रत्यय किस सूत्र से होगा षष्ठा रुपये च और वो पुंबत नहीं हुआ तो शुभ्रा रूपे बन गया। अतिशायने तमाविष्ठनौ अतिशय विशिष्ट अर्थवृत्ति अतिशय विशिष्ट अर्थ वृत्तिरस्य जो कोई शब्द अतिशय अर्थ विशिष्ट अतिशय विशिष्ट अर्थ हो उसे सार्थ में दो प्रत्यय तमा परिष्ठन हो जाएगा। अयम एषाम अतिशयन आढ्य आढ्य से तमप हो गया आढ़्यतम तमप और अतिशय न लघु हो तो लघुतम इष्ठन करेंगे तो लघु से इष्ट टेह से लोप हो जाए लघिष्ठ बन गया। तिंगश्च तिंगंत से भी हो जाएगा तमप तिंगंतात अतिशय देते तमप स्यात तरप तमप घ इसकी घ संज्ञा तरप और तमप किमे तिंग अव्यय घा दादाम द्रव्य प्रकर्षे किम ए तिंग अव्यय घ अव्यय से जो घ हो अव्यय घात आमु से आम आम हो जाएगा अद्रव्य प्रकार से किम ए तदंतात एदंतात हाँ किम अगर एत है एदंता तिंग अव्याच योग किम ए तिंग अव्यय से पर जो घ हो किम से पर एक से पर तीन से पर अभय से पर जो घ हो, घ मतलब तरबतम पर प्रत्यय हो तो उसे आम प्रत्यय हो जाए, आम अद्रव्य प्रकर्ष द्रव्य प्रकर्ष के लिए नहीं होगा तो आम से आत न तो द्रव्य प्रकर्ष। किम से हो गया तम अप किम तमाम, किम तमाम तम किम से पहले हो गया तरप तमप घ, तमप होने के बाद तम के बाद फिर आम हुआ, तमप होने के बाद ये सार्थिक है तमप हुआ। यहाँ किम तमाम में टीका में दे दिया अतिशायन अर्थ नहीं, किम तमाम में तमप सार्थिक हो गया उसे फिर आम हो गया, क्योंकि किम से पर घ होगा तो आम होगा, तो किम से पर घ होगा तरप तमप होगा, तो यहाँ अतिशय नहीं नहीं होने पर भी स्वार्थ में किम से तमप हो गया किम तम आगे आम किम तमाम किम तमाम। उसके बाद है एथ प्राण्य अतिशय प्राण्य अर्थ में तो एदंत से हो गया प्राण शब्द से अतिशयन पूर्वाह्न, तो पूर्वाह्न होने से सप्तमी का अलुक हुआ घकाल तनेशु काल नाम ना। तो प्राण्य तम तमप हुआ आम प्राण्य तमाम पचति तमाम तिंगस से हो गया तमप हो गया, तमप होने के बाद फिर तिंग से पर घ से होने से तमाम बन गया। और अव्यय का उदाहरण उच्चे से तमप हो गया अतिशयन उच्च ही उच्चतम आम उच्चतमाम द्रव्य प्रकर्ष तो उच्चतमस्तरु उच्च से तमप तो हो गया द्रव्य प्रकर्षण से आमु नहीं हुआ। द्विवचन विभज्य उपपदे तरबीय सुनऊ पहले अतिशयन में तमप स्थान प्राप्त था और तिंगस से प्राप्त था दोनों का अपवाद है। द्वयोर एकस्य अतिशय अतिशय विभक्तव्य च उपपदे द्वय एकस्य अतिशय हो विभक्तव्य उपपद हो तो सुप्तिंगांत से दोनों हो जाएगा तरब और यसुन पूर्वयोर अपवाद। अयम अनयोर अतिशयन लघु तो तरप हो गया तो अतिशयन में तम विष्ठन प्राप्त था उसको आप होता है दोनों में तो लघु तर और यसुन करेंगे तो टेस लोप हो गया लघियस प्रतिपद लघियस का प्रथम अंतर लघियान होगी होकर के उदीच्या प्राच्यभ्य पटुतरा तो यहाँ उदीच्या प्राच्य पटुतरा में पटु सत्य यशन हो गया पटियस पटियान पटियांशो पटियांश पटु का उकार कहाँ गया टेह से लोग हो जाए अनुसार कहाँ से आया बोला नपुंसक जल से कैसे लग गया नुम है क्या नुम कहाँ से आएगा है? क्या हो उगित उगित कौन है पटु पटु उगित है हाँ यस अजादी गुण वचना देव अज आदिर यो हो तो अजादी अजादी दो है कौन दो है इष्ठन और यसन गुण वचना देव इष्ठन यशन हो गुण वचना देव था पृथु से हो गया इष्ठन अतिशयन पृथु पृथु होने पर टे से लोप हो जाएगा रित तो हला दे लघु लग जाएगा प्रिय स्थिर स्फिर रूप हो गुरु वृद्ध प्रत्यन प्रस्थस्प वो तो लग जाएगा शायद दिया है आगे सूत्र आने वाला है प्रिय स्थिर से बन जाएगा तो पृष्ठ बनेगा ठीक है पृष्ठ बनेगा अलग ये नहीं प्रिय तो नहीं था पृथु शब्द उसमें नहीं हाँ ठीक है प्रतिष्ठा बन जाएगा यशन करेंगे तो प्रथियान रितुला लघु प्रथियान नेह पाचक तर पाचक तम क्यों नहीं हुआ गुणवचन है ये क्रिया है इसलिए तरप न हो गया इष्टन यशन नहीं हुआ। पाचक तर में तरप किस सूत्र से होगा और पाचक तमप कैसे होगा तिंगस्य हाँ यहाँ तिंगस्य तुश्छंदसी तु पंचवंत त्रिन त्रिजंताद इष्टन यशनौ छंद में होगा तह इष्टन यशन त्रीन त्रिजंत से तुरिष्ठे मेय सु तुर इष्ठ इम यसु तुह सब तु स्त्री का लोप हो जाए त्री का षष्ट्यंत तुर त्री का तुह बनेगा ऋत तेरा तुह इष्ठ इम यसु इष्ठन प्रत्यय इम नीचे यशन प्रत्यय हो तो त्री शब्द से लोप सियात येसु परेशु अतिशयन कर्ता कर्तृ कर्तृ कर्ता कर्तृषु उसे हो जाएगा इष्ठन हो गया इष्ठन हुआ तो होने के बाद तुष्छंदसी इष्ठन यशन नहीं ये सूत्र से हुआ तुष्छंदसी से हो गया इष्ठन हुआ यशन हुआ किस शब्द से कर्तृ शब्द से होने पर इष्ठन होने पर कर तुरिष्ठमेशु से त्रि का लोप हो गया कर्तृ में त्रि चला गया तो कर बच गया अगर इष्ठ करिष्ठ दो ही ऐसे बनेगा दोग्धृ शब्द दो धातु से त्रिच करना दादे धातु गह दोग्धृ त्रिच त्रि त्रिजंत है ऋण्य भ्यंगी भ्यकुर दोग्धृ बनता है गौ दोग्धृ उसे हो गया ये तुष्छंद तुष्छंदसी त्रिन त्रिजंत से होता है अजादि गुण वचनाद एवं नहीं त्रिछंदसी हो गया त्रिछंदसी होने के बाद इष्ठन हुआ भस्याढ़ तद्धित पुंबत होकर गीप की निवृत्ति होने पर त्रि रहा त्रि का लोप होगा त्रि का लोप करने के लिए क्या सूत्र है तुरिष्ठ में त्रिलोप होने पर क्या बच जाएगा दोह दुह दुह था घ था दुग्धरी दुग्धरी में घ था ओ ह चले गया झल तो त्रि चला जाने से झल चलाने से दादर धात्र घ की निवृत्ति हो जाएगी पुंगा दो गुण था रहेगा दोह बन गया दोह अगर यश दो ही यश त्रिल में फिर उगित सिंगी पे हो गए दो ही असी धेनु अतिशय ने दोग्धरी इस अर्थ में दो ही असी बन गया प्रशस्य प्रशस्य को श्रादेश होगा इष्ठन यशन पर रहते अस्य श्रादेश सद अजाद्य हो अजाद इष्ठन यशन होने पर तो अतिशय न प्रशस्य प्रशस्यतम अर्थ में श्रेष्ठ बनता है प्रतिशय न प्रशस्य इष्ठन करेंगे यशन करने के बाद ओ प्रशस्य को श्रादेश हो गया स अगर इष्ठन यशन है टे से लोप प्राप्त है यश से लोप भी प्राप्त है सौ का ये करेगा प्रकृति एकाच प्रकृत्या एकाच एकाच हो तो प्रकृति रहेगा इष्ठादिशु एकाच प्रकृतिया से अल्लोप न नष्ट देते यशित्य इनका तो निषेध हो जाएगा किंतु आदिगुण हो जाएगा स्र होने के बाद स्र अगर इष्ठन आदिगुण हो गया श्रेष्ठ बन गया स अग्र यशन गुण हो गया श्रेयस प्रथमांत श्रेयान श्रेयांशो श्रेयांश बन जाएगा ज्य च प्रशस्य को ज्य आदेश भी होता है अतिशयन प्रशस्य प्रशस्यतम अर्थ में ज्येष्ठ बन जाता है प्रशस्य से ज्यादेश इष्ठे यशो हो इष्ठन पर ज्येष्ठ यशन पर होने पर ज्य होगा प्रशस्य अग्रे यशन हुआ यशन किस सूत्र से होगा द्विवचन विभज्य पदे यशन करने पर प्रशस्य को स्रादेश होगा किस सूत्र से स्र अगर यशन ज्य के अगर यशन होने पर स तो यश होकर श्रेयान बन गया प्रशस्य को ज्य आदेश हो जाएगा यशन पर रहते ज्य अग्रे यशन ज्य अगर यशन पर सूत्र हो जाएगा ज्यादा दी यश पहला पद क्या है ज्यादा ज्याद आद यश ज्य से पर यश आद ज्य से पर यश को आ हो जाएगा आधे पर से य के ई को आ हो जाएगा ई को हो जाएगा आ तो होने पर आधे पर से लग गया आयस बन गया ज्यायस ज्या अगर आयस हो गया दीर्घ हो जाए हाँ यश से जन नहीं लगा भसे इवन अवन रूप प्रकृति का छ अकस्मण दीर्घ हो जाएगा ज्यायास का ज्यायान ज्यायासो ज्यायासो बन जाएगा। वृद्धस्य च प्रशस्य को जैसे श्रादेश ज्यादेश होता है वृद्ध को भी ज्य हो जाएगा। ज्यादेश स्याद हो जाद्यो अतिशयन वृद्ध इष्टन यशन होने पर वृद्ध को ज्य आदेश हो गया। ज्य होने पर इष्टन होने पर ज्येष्ठ और ज्यादा आदि ऐसा हो जाएगा। यशन होने पर ज्यायान ज्येष्ठ शब्द दो प्रकार बना। प्रशस्य को ज्य च सूत्र से ज्य आदेश होने पर ज्येष्ठ बना और वृद्धस्य च सूत्र से ज्य आदेश होने पर ज्येष्ठ बना। तो ज्येष्ठ शब्द का अर्थ हो गया अतिशयन प्रशस्य प्रशस्यतम एक अर्थ है ज्येष्ठ का। दूसरा ज्येष्ठ का अर्थ क्या है वृद्धतम अतिशयन वृद्ध वृद्धतम। तो दो अर्थ है ज्येष्ठ का। अंतिक बाढ़ नेद साधौ अंतिक और बाढ़ शब्द को नेद नेद और साध आदेश होगा। इष्ठन यसन पर रहते अजाद्य हो अजादिष्ठन यसन अतिशयन अंतिक अंतिकतम बनता है। इष्ठन करने के बाद नेद आदेश हो गया नेद इष्ठ हो जाएगा यश चलोप हो जाएगा नेदिष्ठ बनेगा। यशन होने पर नेदियस नेदियस का नेदियान अंतिकतम अंतिकतर बन जाएगा। और बाढ़ बाढ़ से इष्ठन करने पर साध आदेश हो जाएगा। साध होने से साधिष्ठ और साध से यशन साधियान साधिष्ठ का तो साधुतर साधुतम इस अर्थ नहीं है। साधिष्ठ अतिशय न बाढ़ बाढ़ शब्द का अर्थ है बाढ़ भ्रष अत्यधिक अर्थ में। अब प्रतिज्ञा के लिए बाढ़म कहते भ्रष प्रतिज्ञा और बाढ़म भ्रष अधिक अर्थ में बाढ़ तो बाधिष्ठ साधिष्ठ का अर्थ भ्रषतम भ्रषतर इस अर्थ है साधियान। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्व सज गुण स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र कितने शब्द है इनमें छह है ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र छह में से यणादि पर स्थूल में यण है ल है यणादि यणादि कौन ल आदि में हो ल पूरा ल और अनादि पर पूरा लोप हो जाएगा। ल का लोप होने से इष्टन यचन होने पर स्थू रहेगा और पूर्व से जो गुण स्थू को गुण हो जाएगा तू को हो गया स्थो इष्टन स्थाभिष्ट बन जाएगा। इसी प्रकार दूर है युव है सर्वत्र यणादि पर युवा पर जो यण युवा में दो यण है यण है य और व तो पर जो यण आदि है व व लोप हो जाएगा। ह्रस्व में यण कौन है व र नहीं व पर यण आदि क्षिप्र में र आगे क्षुद्र में भी र यण आदि पर पूरा लोप हो जाएगा पूर्व को गुण हो जाएगा। ऐसा में यणादि परम लुप्यते पूर्व से जो गुण इष्टादि इष्ट से मनुष्य होने पर स्थूल से स्थाविष्ट बने गया और दविष्ट किसे बनेगा दूर से इष्ठन करने पर र लोप हो जाएगा दू को गुण दो अबादेश दविष्ट और युव युवन युवन युवन प्रातिपदिक यणादि पर वन चला जाएगा रहेगा क्या यु गुण होगा योग अबादेश यविष्ठ यविष्ठ का क्या अर्थ है अतिशय न युवा युवतम ह्रस्व से हो जाएगा इष्ठन तो ह्रसिष्ट बन गया ह्रस्व व चला गया ह्रसिष्ठ ह्रस्वतम और क्षिप्र क्षिप्र से हो जाएगा तो बन जाएगा क्षेपिष्ठ क्षिप्रतम और क्षुधिष्ठ क्षुद्र से हो जाएगा अनादि पर लोप हो गया क्षुधिष्ठ एवं यसन करेंगे तो बनेगा यसन करें तो क्या बनेगा स्थवियस स्थवियान दवियान यवियान ह्रस्यान क्षिप्र से खेपिया क्षिप्र से खेपियान और क्षिप्र के आगे क्षुद्र है क्षुद्यान क्षुद्यान से बनेगा। ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम पृथ्वादित्वाद इमनिचि हो जाएगा पृथ्वादि इमनिचि बा एक पक्ष में इमनिचि होने पर वही लोप हो जाएगा ये स्थूल दूर लग जाएगा अजादि पर रहते इष्टादि पर इमनिचि होने पर भी लग जाएगा इष्ट इमन यस यस तो ह्रसीमा क्षेपिमा क्षुद्यमा बन जाएगा। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय आता है, महिमा नहीं आता है ना, ये जो नेदिष्ठाय बनेगा, नेदिष्ठाय का था अंतिगतम, नमो नेदिष्ठाय प्रिय प्रियदवदविष्ठाय, दविष्ठ दविष्ठ का था अतिशयन, नमो ने प्रियदवदविष्ठाय तो आगे क्षोधिष्ठाय, क्षोधिष्ठाय इसमें आया क्या है, छिद्रतम क्षोधिष्ठाय स्मर हरा महिष्ठाय महिष्ठाय, हाँ महिष्ठाय तो मह से बनेगा, महिष्ठाय मह पूजा अर्थ में महिष्ठाय, वो तो मह पूजा बनेगा मह से, इसमें नहीं आए कुछ नहीं बना, अब मह मह से इष्ठान हो जाएगा तो महिष्ठ बन जाएगा, यसे चलोप हो जाएगा आगे, अच्छा वरिष्ठ आगे आएगा, आगे के सूत्र है, आगे सूत्र में वरिष्ठ बन जाएगा, यविष्ठ यविष्ठ आ गया, ओम नेता वसाने